Synu, chodź na kolację. Parówki stygną. Nie teraz, tato. Słucham kontestacji. Lewatywa mózgu z Krawcem. Myślałem, że Krawiec powie i mnie uprzedził. Właśnie dzisiaj. Ja nie mam tego i cały czas myślałem, co powiedzieć. Nie mów, co mówiłeś. Nie psuję, no. Ważne, żeby zacząć, nieważne jaką samogłoską. Martin Lechowicz i Krawiec Torunia. Tak. No to dzisiaj będą dla was poradzić lewatywę mózgu. Można dzwonić, można gadać. Dzisiaj będzie na tematy różniste, bo nie mamy jednego szczególnego, ważnego. Nic się nie stało, nie spadł żaden samolot. Nie został nikt prezydentem nowym albo premierem. Prezydent się chyba nie wypowiadał ostatnio, więc też nie ma jakichś głupot obgadać i z czego się śmiać. Może dzisiaj być smutno trochę. No. Tak czy nie? Niestety nie strzelił żadnego bronka. Nie. No i jak macie jakąś ochotę taką perwersyjną pogadać na czacie, to czat jest na stronie chat.kontestacja.com, a można też dzwonić do nas i pogadać ze Skrawcem. Właśnie z Skrawcem też kiedyś był wywiad, ale to dziś będzie w ogóle nie na temat. Nie wiem, to bez sensu prowadzić audycję z kim się wywiad robił. To dzisiaj ja zrobię z tobą. No, może być. Albo, o tak, może tak być, albo, a zapomniałem co. Nie wiem, synu, nie wiem. Joanna Senyszyn pisze, Krawiec to ten antyklerykał od Palikota? Panie, daj pan spokój, do SLD pan wejdź lepiej. To ja może z braku tematów jakiś przewodnik odbiorę kogoś, kto właśnie dzwoni. I już jest z nami, witamy kontestacja. O, siemanko, no, cześć, cisza tylko radio. Tak, zrób. Siemanko, cześć, z tej strony Spawacz. O. Pierwszy raz dzwonię, długo słucham, jestem trochę poddenerwowany, także... Czemu dziś? Wypuść się. A, tak jakoś, nie wiem... przełamałem się, o. Aha, myślałem, że podenerwowany, że święto jakieś, czy coś się stało. A w ogóle to dzisiaj wpadłem na taki pomysł, taki może perwersyjny, wojujący ateizm, no. Żeby zadzwonić na policję, że jacyś ludzie mi się drą pod oknem. Szczekają przez cały dzień. Od 6 rano do 20 szczeka jakiś kundel z takim piskliwym, jazgotliwym głosem. Krawiec, nie mówi się szczeka kundel w radiu, mówi się, że policjant mówi. No, przepraszam panów. O Boże. Panów psiarnie. A w ogóle to chciałem pozdrowić Krawca, w ogóle bardzo fajnie dzwonisz zawsze, taki fajny klimacik i mam nadzieję, że będziesz miał jakąś audycję. No właśnie tą będzie miał. Za tydzień już będzie sam Krawiec. A co ty, Martin, uciekasz już za granicę? No nie, ja będę jeździł w celach pisania książki motorowerem po Polsce. Ta droga 666, tak? Tak jest, ta właśnie. Fajnie, no, więc fajnie. Się zaczyna mi za tydzień już wyprawa. I zostanie sam Krawiec z wami dziś, więc dzisiaj się wdraża. No, jutro, znaczy za tydzień będę już sam jak palec w dupie. Dziękuję ci bardzo, APK Biuro. To moja firma. Niestety ten, nie idzie za dobrze, także przebranżawiam się na spawacza. O! Może firma spawająca po prostu. Nie, myślę o wyjeździe za granicę, powiem wam szczerze. No, ja też. Także no, nie jest to zła koncepcja. Nie wiem, czy ktoś jest z nadających, który nie myśli o wyjeździe za granicę. No, są tacy, co nie myślą, ci, co już wyjechali. A w ogóle powiem wam historyjkę z firmą moją ciekawą. No dalej, związaną z urzędem skarbowym. Jak zakładałem firmę, okazało się, że do mojej działalności muszę być VAT-owcem. Muszę mieć tam odpowiedni druczek, żeby wystawiać faktury VAT. Tak. Oczywiście chciałem to zrobić. Okazało się, że muszę zapłacić za ten druczek 170 zł. Wow. I muszę koniecznie wypełnić go na 7 dni przed datą rozpoczęcia działalności gospodarczej. Aha. No zrobiłem to i zapytałem się pani w okienku, czy będę mógł sobie to wrzucić w koszty, no bo przecież to jest koszt jak najbardziej, tak, mojej firmy. Pani powiedziała, że nie ma problemu, jak najbardziej. Wrzuciłem sobie w koszty, no i dostałem wezwanie do urzędu. Okazało się, że nie mogę sobie tego wrzucić w koszty, bo... Nie miałem jeszcze działalności gospodarczej, jak to płaciłem. No tak, właściwie tak. Bo wymagane było na 7 dni przed, tak? No tak. i jednocześnie cofnęli mi duży zwrot VAT-u. Także byłem w pewnym momencie ze 140 złotymi na koncie i z kartą kredytową. No, na szczęście okazało się, że oczywiście pomylili się. Dostałem pisemko, że wyjaśnione wszystko, oczywiście nie przeprosili. No i czekam na kasę cały czas, nie? Także w 4 miesiące wstrzymują. A ile czasu mają na to, żeby ją zwrócić? Wiesz co, ja już nie wiem nawet, także tam dostanę chyba na dniach to, ale ciężko mi powiedzieć. Natomiast no strasznie mnie to w ogóle zdenerwowało, bo jak przyszedłem do urzędu, to na dzień dobry już zostałem potraktowany jak złodziej, nie? No tak. No, że ukradłem te pieniądze, tak. Już pani tam, że wyłudzam tutaj tego, nie, zwroty. No to często tak jest, że każdy, kto sam jest złodziejem, podejrzewa wszystkich innych, że nim będą. To... No słusznie. No, dobra, to dzięki za ten telefon. Nie ma sprawy i dzięki, żeście mnie odebrali, cześć. Dzięki wielkie, na razie. No, więc co, zaczęliśmy audycję z kopa takiego wielkiego. A to, co powiedział słuchacz, dowodzi jednoznacznie, że w tym kraju papier jest najważniejszy, czyli PJN. I tym sposobem znów doszliśmy do dupy, od której zaczęliśmy, bo palec w dupie i... Chciałem z dupą właśnie, czekaj, co ja się chciałem od ciebie o dupę zapytać? To ty się zastanów, a ja w tym czasie puszczę banditem. Polnisze banditen! Powiedział Adolf Hitler, słuchając kontestacji. Tak, może masz jakieś ulubione przerywniki? Czy nie? Ulubione przerywniki? Wiesz, te, które ja lubię, to są takie dłuższe raczej. Może potem puszczę takiegoś, których jeszcze nie było, albo były ewentualnie tylko na afterparty. Ale wiesz, co sobie przypomniałem? Słucham. O co chciałem ci zapytać? No. Otóż na twojej stronie było info, że niedługo będzie można użyć tych kodów, które się dostawało. Już można. Już można? Tak. Patrzyłem jeszcze dzisiaj. Proszę wejść na stronę nawalony.com, nacisnąć sobie w boczek i wyskoczy taki, tak się rozwinie, wszystko można pisać. I to jest bardzo wskazane, bo jest nowa piosenka oraz poezja z Bereźna, którą polecam tylko dla tych, którzy no, wspierają albo kupili płytę. No, poezja, poezją, wiesz co, ale ja tu patrzę na tą kartę, taka jest plastikowa karta, jakby ktoś nie wiedział, i na nią jest nalepiona naklejka z numerkiem tajnym. Fajnie. I ja pod tą naklejką mam włosa, słuchaj, nalepionego. To Hugo Włos, to on nalepiał. Ale on nie jest rudy. On jest rudy przecież. Tak ciężko określić, bo to jest tylko jeden malutki włosek, wiesz? Przecież zdradziliśmy, prowadzący tą stację, główny sam szef jest rudy niniejszym. To on nalepiał? Tak, no jak rudy, to kto mógł inny? Kurde, a ja myślałem, że to twój włos ułowy i się ucieszyłem już, że kiedyś, wiesz, jak będziesz znany, sprzedam coś tak, wiesz. Ja mam czarny. Koszula Elvisa, nie? No to włos łonowy Martina Lechowicza. Wystarczyło DNA zbadać. No właśnie, albo DNA, że będzie można cię sklonować, nie? Przyjdą ciężkie czasy. Na każdym posterunku policji ci zbadałem DNA. Co to jest? CSI nie widziałeś? Nie, że to tak? Znaczy, dać im włosa łonowego, oni zaraz powiedzą, gdzie mieszkasz. Wszystko powiedzą. Nie? Albo wystarczyło, wiesz, zrobić nagranie kawałka mojego głosu na przykład, dać na policję i oni tam, tak jak też na CIA widziałem, oni też pokażą, gdzie jestem, bo znajdą numer IP po tym głosie w nagraniu. Wyciągną z tego numer IP, a z numeru IP już znają adres i aktualne położenie moje. Permanentna inwigilacja po prostu. Tak jest. Dobrze, słuchajcie kontestacji, to dzisiaj jest audycja dosyć wolna. Mamy radio, w którym gadamy o wolności. No dzisiaj stwierdziliśmy, że mniej o wolności, a więcej wolnego gadania może zrobimy. I jak ktoś chce zadzwonić, ma jakiś temat, to zapraszamy, bo właśnie ktoś dał temat. Gdzieś tutaj widziałem takie, jest to Tomaszek, przyszedł i mówi tak. Zróbcie audycję o hasłach wyborczych dla KNP. Ja myślę, że warto by było napisać coś, co by się tak po prostu ludziom dobrze kojarzyło z KNP. Najpierw wyjaśnijmy, co to jest KNP, bo nikt nie wie. Ty wiesz? KNP, czyli nowa partia, której filarem jest Korwin. Kongres Nowej Prawicy, tak? To już była taka partia, się nazywała UPR. Potem się nazywała VIP, teraz się nazywa KNP. No za rok to może być jeszcze trzy różne nowe nazwy, to wie. Się pogubić. Można trochę. No więc żeby się nie pogubić, to musimy przypominać. KNP to jest aktualna partia Korwina. I nie mają czego, nie mają haseł wyborczych podobno. No ale czy to jest jakiś temat sensowny? Kogo to obchodzi w ogóle? Czy to kogoś obchodzi może jednak? Może ja się mylę. Ale no na pewno ich to nie interesują takie rzeczy jak tam jakiś marketing, czy promocja, czy hasła. Ja tak odnoszę wrażenie, że raczej ich to nie interesuje. To jest taka prawica, wiesz, która nie kala się takimi brudnymi, nowoczesnymi sposobami manipulowania ludźmi. Bo to jest prawdziwa prawica. Prawdziwa prawica nie stosuje PR-u, bo to już jest lewactwo. Dokładnie. Ani reklamy. Ci ma w duszy, a nie tam a nie w dupie. Znowu w tej dupie. Dzisiaj się tam przewie. Chrześcijańska Unia Jedności jest propozycja taka. Właśnie nie zdziwiłbym się, jakby zrobili taką nazwę, bo właśnie to tak zalatuje chrześcijaństwem, nie? Unia już była polityki realnej. Jedność to jest właśnie temat, to tylko chrześcijańska. No i by była Chrześcijańska Unia Jedności. Co jak wiadomo, największym plusem tej nazwy jest skrót. A pamiętasz, skąd on jest? Z psów. Dokładnie. Tak. Dobrze, to zacznijmy sobie jakiś temat. Czy ty masz jakiś temat na dzisiaj, bo czy nie? Zupełnie. No mogę powiedzieć na przykład, że ćwiczyłem cały tydzień, przygotowywałem się w ogóle do tej audycji i ćwiczyłem żyganie na sucho, tak zwane. Nie wiem, czy słyszałeś o tej metodzie. Jak to działa? Metoda kalana, żygania na sucho, tak zwana. Otóż wsadzasz sobie dwa palce w gardło, tak? I jak tak, ale nie żygasz. Cały właśnie patent polega na tym, że nie dopuszczasz do żygnięcia i od tego się robi taki piękny radiowy głosik. Poważnie? Bo ja mam tak napisać taki dźwięk. No. Dobry, nie? No a to chyba ci nie wyszło, a tak za bardzo się wczułeś chyba w ten... To nie mój, bo ja nie umiem tak nagrać właśnie. Właśnie, a te odgłosy to wszystkie, ja myślałem, że to są twoje, te nie, piardy tak. Słynne twoje. Wszystkie? Patrz, mam na przykład takie. Myślisz, jakby mógł być mój? Tak? To brzmi jak mój głos? A to? Też nie ma mój. Wyraźnie jest tutaj wiolinowe trochę zabarwienie, a ja mam bardziej basowe. No proszę. Tak, dobrze. Schodzimy na psy. Ja bym chciał wziąć i zapytać się o ten temat jednak. O temat? No to temat. Zaraz się coś znajdzie. Jak nie ma, to ja mam. Na przykład taki, że wszystko idzie w lewo teraz. Zauważ, że dzisiaj becie było słychać z lewej strony, w lewym głośniku tylko. Ja sobie dzisiaj lewą rękę oparzyłem mam i do tego mam czerwoną tą rękę jeszcze. No czerwona lewa ręka, no to nie... Czerwona łapa. To będzie ten długo wyczekiwany w końcu lewicowiec na antenie Radia Kontestacja. Brawa, jakieś może hura nawet. Kontestacje! No, możesz być. Wystarczy nam jeden, a w ogóle masz jakiegoś, masz wiadomość na liście sponsorów. Nie wiem, czy czytałeś. Nie, właśnie zaraz wejdę, a przy okazji, o, możesz teraz w ramach ćwiczeń, jak prowadzić audycję, podziękować sponsorom. O. Kochani, wiemy, że są tacy, którzy chcieliby, aby to radio przestało istnieć, tak, ale... Są też tacy, którzy wspomagają nas, nie dopuszczają do tego, byśmy zginęli. I są to na przykład osoby podpisujące się nickami dla lewaka M od Bloma. Wielce czcigodny, dodajmy. Złotóweczka. To nie mówi, ile to tylko... od Lorda Blikka, 50 zł. A nie mówimy ile, nie mówimy, bo jednym będzie głupi, a drugi no zazdrościć i wiesz, to tak... No właśnie, tu złotóweczka i z szyderą jeszcze. No, libertarian kapsel.pl, libertariańskie koszulki, Mandala sklep, Adam. O, no to co, zobaczcie dlaczego. Mamy na Ewę. No. No a Ewa już nic nie ma, bo Adam właśnie wziął i jej zabrał. Mam nie mówić ile? Nie, masz nie mówić ile. Niech sobie wejdą na stronę kontestacja.com i sami zobaczą ile. No Adam, godzien szacunku jest i tu szczególne brawa dostaje. To są autentyczne brawa nagrane na ostatnim Contest Campie zresztą. Specjalnie dla niego, bo wiedzieliśmy, że kiedyś przyjdzie. No i tak dalej, i tak dalej. Także dziękujemy sponsorom, bo bez was byś nas nie było. Tak dla się, Martina za dobrą pracę. Jeszcze. Tak się kończy. No to już by mówię, że dla lewaka ten na początku. To nie powtarzajmy się, że... Wiktor mówi na czacie, te podziękowania jak w kościele po mszy. O, ja tutaj mam pytanie a propos tego, do ciebie, Krawiec. Jak się czujesz, kiedy ktoś nie rozumie żartu i musi go jakoś tak powiedzieć ludziom? O, że ten kawał, to, że baba przychodzi do lekarza, to jest śmieszne, bo normalnie przecież to by się powiedziało, że to kobieta przychodzi, a to była baba. To no. Śmieszne takie, nie? To jak się czujesz, jak ktoś tak, wiesz... Te podziękowania jak w kościele po mszy, Wiktor mówi. No, czuję się świetnie, bardzo się lubię czuć jak kretyn. ale no ogólnie z poczuciem ironii i sarkazmu jest chyba trochę słabo, co widać na różnych forach. Nie wiem, a może tak? Nieczytelny byłeś? Zobaczymy, Tomasz jest na antenie, to masz krawiec przejmij człowieka. Witamy w kontestacji. Witam serdecznie, witam, każdy jeszcze troszeczkę ściszę, bo nie słyszę. O, okay, proszę, teraz czuję wręcz doskonale. Dzień dobry wszystkim. No, witamy. Dzień dobry, Krawcze. Albo my się znamy, oczywiście. My się znamy. Jestem dla wszystkich słuchaczy, wyjaśnię, jestem tajemniczą, cichą bronią Krawca, którą z nienacka wyciąga w niespodziewanych okolicznościach, jak na przykład sytuacja w tym momencie. Penisem? To ciekawa koncepcja. Ale to, słuchajcie, próbowałem, bo Krawiec mi dzisiaj dał cynę z nową metodą na to, jak ćwiczyć radiowy głos. Myślę, że mam piękny radiowy głos teraz, bo ćwiczyłem metodę Krawca. A to wymioty takie. Dokładnie. No ja nie ćwiczyłem. Ja wpadłem na pomysł, słuchajcie, że jest to doskonałe rozwiązanie do stosowania, kiedy rozmawia się z dziewczyną, kiedy poznaje się dziewczynę. Mówiłem ci, Krawiec, trzeba tylko powiedzieć, żeby chwilę poczekała, odwrócić się na bok, wykonać to ruszenie w gardle, a w sensie odwrócić i powiedzieć się, kochanie. Potem teraz. Hello, baby. Let's have a chat. Dzisiaj takie rady. Ja słyszałem jeszcze tylko jedną rzecz, tak się spytam, znaczy nie tyle jedną, ile Krawiec, słyszałem, że schodzisz na lewą stronę. Że coś się dzieje. Mój siusiak co najwyżej. No, lewa czerwona ręka. Jest pewna tradycja. Jak z czasów dzieciństwa pamiętam nerdowską bajkę Czarne Stopy. Nie, to była polska bajka. To były dzieci, które przynosiły węgiel staruszkom i zostawiały odciśniętą taką czarną rękę. W dzisiejszych czasach to wie zatłuk, bo koszty odnowy elewacji są potężne. Niemniej był taki węgiel, potem ręka. Taka... Jak się czujesz w ogóle z tą ręką, Krawiec? Bo słyszałem, że masz ją czerwoną. No, ale będę się posługiwał tą drugą, bo to jest na szczęście lewa, wszystko robię prawą. Węgiel bardzo. Taki poczerwieniały już, bo to lewicowy węgiel jest, po strajkach różnych i związki zawodowe produkują to. Czyli co, jedną rękę mam mieć czerwoną, a drugą czarną, tak? Dokładnie, wytatuuj sobie na kostkach, tak jak Ozzy Osbourne ma Ozzy Osbourne, albo taki klasyczny tatuaż jest Hate and Love, może powinieneś sobie tak wytatuować węgiel, i stal, albo coś w tym stylu. Wiesz, nie wiem, może to jest taki pomysł. Taki na czerwonej na przykład żywią i bronią, a na tej drugiej na przykład... Bóg, honor, ojczyzna. Dokładnie. I myślę, że jesteś kryty, stary, bo żywią i bronią, Bóg, honor, ojczyzna, jesteśmy w domu, jest 50% socjalizmu, 50% czegoś, co miało być czymś innym, ale jest. To miał być, się obawiam, tym, co było właśnie. To, co przypomina mi film Psy i zaraz puszczę przerywnik. Że komisja się zmienia, bo komisja się zawsze zmienia, a zawsze to nie, inny mam nawet lepszy. Słuchajcie, bo Krawiec wie o tym, mnie już tam po prostu nie ma. Ja mieszkam zupełnie gdzie nie. Mieszkam tysiące mil, mieszkam za wodą, mieszkam daleko. Dobrze, to gratulujemy w ogóle. Nie wzbudzaj zazdrości w słuchaczach, bo oni też by chcieli. Ale sam czuję zazdrość w stosunku do siebie, jak patrzę w lustro. Ha, to jest piękne uczucie, bo większość ludzi chce zwymiotować, patrząc siebie w lustrze, w Polsce zwłaszcza. Zupełnie w drugą stronę. Zupełnie nie to. No. Także kontestacja radio ludzi innych. Dzięki, Tomasz, powiem. Proszę bardzo. To się rozłączam, daję szansę innym słuchaczom. Cieszę się, że dołożyłem się do audycji. Pięknie. Nareczka. Bardzo kulturalnie, bo nie musiałem go wyrzucać. Ja tak zawsze, widzisz, i tutaj się ucz, Krawiec, ucz się. Pamiętasz ten sketch z tym, jak się nazywał? To taki długi, taki wysoki. Ucz się, Jasiu? Ucz się, Jasiu, tak. Wężykiem, podkreślaj. Nie wyrzucamy klienta, tylko mówimy, żeby, no to już dziękujemy i tak dalej, a on se pójdzie. Jak jest kumaty, a jak nie, to go wtedy wyrzucasz, bo to znaczy, że to ham i prostak. Wężykiem. Odeszli czerwoni, pojawili się czarni, to ten burdel zamienili na cyrk z stresowanymi pieskami biegającymi dookoła areny. Woda w kranie jest toksyczna! Słuchaj dalej. Kontestacja.com. No i tajemnica wyjaśniła się, skąd się wzięło czarne i czerwone. i tak dalej. No. Czemu jedna ręka czarna, druga czerwona? Martinie. Słucham pana. Bo ktoś dzwonił, wiesz, ale się wyłączył. Może się wystraszył. Możliwe. Ja chciałbym ciebie trochę podpytać o twoją podróż. Może już czas, abyś uchylił rąbka tajemnicy. Czy, nie wiem, czy ja dobrze usłyszałem, ale coś słyszałem, że chcesz iść drogą wojewódzkiego, coś takiego i jakiś kontrakt cyrograf z diabłem podpisałeś, 666, coś. Nie wiem, czy nie poplątałem czegoś w szokie. Nie, gdzie byś ty poplątał. Chylę już rąbka i wyjaśniam, że to jest projekt o roboczej nazwie Droga 666, wojewódzka zresztą. I ludzie mi tu sugerują, że nie ma takiej drogi. A wiesz, dlaczego tak sugerują? Nie, to się wydaje faktycznie takie nieprawdopodobne. A co, a jest? Nie, no drogi wojewódzkie są trzy liczbowe w Polsce i no to się tak się je oznacza. A dlaczego ma nie być? No oni wzięli i znaleźli sobie listę dróg, gdzieś tam jest, u ministerstwa jakiegoś, patrzą, nie ma na tej liście. No to nie ma takiej drogi, znaczy. Także jestem pełen pod wrażeniem takim w ogóle i wzruszony trochę, że ludzie wierzą jeszcze w to, co urzędnik napisze. No jak urzędnik napisze, że nie ma, to nie ma. No wierzą to, co w telewizorku też pokazują, to wszystko, panie prawda? No, patrz, fajnie. No ale że mnie to wzrusza, że po iluś tam 60 czy więcej latach w kółko robienia ludzi w penisa, oni ciągle wierzą w to, co pisze gdzieś tam urzędnik, nie? Od tylu lat, jeszcze od PRL-u, ta propaganda, dzisiaj się ta propaganda zamieniła na reklamy i dalej wszyscy tak wierzą. Ten burdel w cyrk, inaczej mówiąc, się zamienił. To dzisiaj o burdelu i o cyrku, czyli o czerwonych i czarnych możemy powiadać. Dzwoni Piotr, powiem ci. I obsłuż pana znów. O, witam serdecznie wszystkich. Kontestacja, witamy serdecznie. Ach, pięknie, widzę, że jeszcze nie jest pan na antenie. Proszę najpierw, czy mógłby pan powiedzieć, o co pan będzie chciał powiedzieć? Bo my tu taką selekcję robimy, że wpuszczamy na antenę dopiero, kiedy się dowiemy, czy ktoś jest jakby z nami, czy z nimi. Mi się wydaje, że chyba nie do końca, bo jak pamiętam, to zawsze się dodzwaniałem bez problemu. No widzisz, nie dał się nabrać krawie. No widzisz, nie wyszło ci, no. Ach, ale próba była dobra, powiedz. Kiedyś tak zrobię. No. Nie, słuchajcie panowie, bo wy dzisiaj nie macie tematu, ja wam powiem, co się działo w cyrku, który się nazywa Parlament Europejski. To w cyrku czy burdelu? To raczej burdel, bo cyrk jest ten, co czarni, a czerwony to burdel. Tak. No, faktycznie, w burdelu. I otóż dopiero co niedawno, kilka miesięcy temu, poszło kupa pieniędzy dla Grecji. Poszła, przepraszam bardzo. I co się okazuje, to jest za mało. W Grecji rozruchy, a w Parlamencie Europejskim debata nad kolejnym bailoutem. 90 miliardów euro. Uhu, poprzedni był, zdaje się, trochę mniejszy ciut. Nie dużo, no, ale był troszkę mniejszy. 90 miliardów euro ma pójść dla Grecji i to tak lekką ręką wszyscy chcą dać, na czele z panem Barroso. Jedyny, który to krytykuje, to tak naprawdę pan Farage. Pewnie znany wam skądinąd? Oczywiście. Minie. Szkoda, zapoznaj się z tym, co ten człowiek mówi. I naprawdę dla mnie to jest niesamowity burdel, tak jak to powiedziałeś. Tak jest. Grecy nie robią nic, żeby pozbierać się, a kiedy rząd grecki, socjalny zresztą bardzo, postanowił, że troszkę wprowadzimy liberalizmu, obetniemy te wszystkie różne zasiłki, dodatki i tak dalej, to, co zrobili ludzie, wyszli na ulicę i robią burdę w Grecji. No to jest dla mnie niepojęte. Dlaczego ci ludzie nie rozumieją, że jak się nie wezmą w garść, to ich wyprzedadzą? No dlaczego? No, nie wiem dlaczego. Dobre pytanie, dlaczego? No mi się wydaje, że ludzie nigdy tego nie zrozumieją, wiecie, bo... Tam nie ma kontestacji, nie ma ich to uczyć. Nie, może bo mają jakiś grecki odpowiednik. Nie ma. Ludzie to ludzie tylko. Grupa tych, co rozumieją, jest zawsze mniejsza i zawsze będzie mniejsza. I dlatego demokracja może też nie jest dobra, no bo tłum zawsze wybierze tych, kto najwięcej naobiecuje, kto najwięcej będzie chciał rozdawać i pomagać tym no, słabym. No ale krawiec, jakoś Stany Zjednoczone powstały. I to tak bardziej demokratycznie, a nie jakoś odgórnie. Ale tam jakoś to wszystko inaczej. Nie, no. No, dobre pytanie, jak to się stało? Na niewolnictwie się dorobili, na, wiesz, ta... No niekoniecznie na niewolnictwie, niekoniecznie. No to przecież najbogatsze były Stany Północne, gdzie niewolnictwa nie było. To prawda. Dlaczego? Dobrze mówi. Dlaczego kłamiesz? No co, co łżesz? Dlaczego pan łże jak pies? Stany Zjednoczone się dorobiły na tym, że ludzie byli odpowiedzialni i że tam przyjeżdżał tylko ten, co chciał coś osiągnąć, a u nas niestety tak już nie ma. No, ale to, dobra, ale to daj byli prości ludzie i to ten argument, że prości ludzie w demokracji nie mogą wybrać nikogo sensownego, to nie jest do końca prawda. No Ronald Reagan i Margaret Thatcher też byli wybrani demokratycznie. Nie? No, tylko co no, zrobić, się, żeby tacy ludzie byli częściej wybierani? A co PR muszą mieć lepszy, PR jakiś. Albo no, żelazną damę trzeba mieć. No, no właśnie, to potrzebni są ludzie lepsi z jajami, dokładnie. Tak, wydaje mi się, że ci lepsi powinni się jednak zdecydować na używanie tych samych metod walki politycznej, znaczy takiej rywalizacji politycznej, co ci inni, nie? Ci bardziej, może czasami nawet taka szczypta populizmu, może troszeczkę zagrać na emocjach, a nie tylko na przykład jak pan Janusz Korwin-Mikke skupiać się na przekazywaniu informacji, na mądrych rozmowach z tymi, którzy i tak są po jego stronie i dysputach. Nie wiem. Tak wydaje mi się, że trzeba coś w każdym razie zmienić. Okej, dobra, dzięki Piotr, żeby dać zwolnić. Dzięki, na razie. Trzymaj się. Hej. Ale fajny temat wziął, bo ja sobie tak myślę, czy się ze mną zgodzisz, krawiec, na przykład jak powiem, że ludzie mają w nosie właściwie program partii i poglądy partii. Nie jest to ważne. Godzę, oczywiście. Tak? No więc to, jeżeli się godzisz, to jest taki obosieczny miecz, bo w takim razie mógłby wygrać spokojnie ktoś, kto ma poglądy wolnorynkowe i takie wolnościowe. Bo jak im wszystko jedno, jakie to poglądy, no to takie też mogą przejść. Właśnie. Przecież sam śpiewasz w piosence na tej płycie, o której przed chwilą mówiliśmy, z włosem łonowym twoim, na pierwszej ścieżce, że jak to było, że szarpiesz emocje, nie, szarpiesz... Sumienie, o właśnie, szarpiesz sumienie, ale że ludzi nie obchodzi właściwie, czy mówisz prawdę, czy nie, bo prawda, ich interesuje tak. Tylko, czy piosenka jest ładna. No tak śpiewam, ale to wiedzą tylko ci, co kupili płytę, bo tego nie publikowałem, także możecie kupić sobie płytę już, bo sklepik nowy otwieram. No, ale ja sobie myślę, że to jest bardzo fajne, to, że udało się wprowadzić definicję burdel i cyrk, bo teraz jakoś tak łatwiej się gada. Na przykład zamiast nowa prawica można powiedzieć nowy cyrk. Nie? I to pasuje, kurde, pasuje. A zamiast lewica stara, to stary burdel. I też pasuje. Też ładnie. Bardzo. To dzwonią ludzie, czy mam kogoś odebrać na P czy na M. Ty zdecyduj. Pierwszy z lewej oczywiście. No to z lewej będzie, czyli ten bardziej od strony burdelu. Witamy, kontestacja. O, to krawiec miał dźwignąć. Dobry jest. Paltuś? Tata? Aha. Dobra, styknie. Pośmialiśmy się i starczy. To ja może kogoś innego odbiorę, nie? No tak, tutaj to pasowałby co najwyżej... No cześć. Już tylko się rozłączam. Znaczy, radyjko włączam. Ja tak chciałem nawiązać tutaj do tego poprzedniego słuchacza, nie? Że... No. Tak, to kurde, wszyscy narzekają na Unię Europejską, a jak Grecy wreszcie zaczęli jakoś to rozmontowywać, to Grecy są źli. No ja tego nie rozumiem. A kto mówi, że są źli? Czemu? Nie, no ale że wszyscy krytykują Greków, że źle robią. No jeżeli ta Unia ma faktycznie przestać działać, no to tylko takim sposobem jak Grecja. No ja lepiej, wiem, że znaczy, oni no nie rzeczy, bo nie tylko, no jest to jest ten trudniejszy sposób, bo jest jeszcze łatwiejszy, czyli żeby wziąć po dobroci i pozmieniać ten system na normalny. A to jest ten gorszy sposób. Nie wiem, czy znasz takie stare powiedzenie, że ludzie działają rozsądnie wtedy, kiedy już sprawdzili wszystkie inne możliwości. Nie znam, ale mi się spodobało. Bardzo dobre. Więc myślę, że jednak Grecy robią to tym prostszym sposobem. A tym takim, że kiedy już sprawdzili, to teraz mają. A tak swoją drogą, bo zawsze mówicie, że nie ma projektu, który odniósł sukces, a wziął dotację, nie? No więc Wiedźmin 2 wziął dotację z Unii Europejskiej. No, a to nawet nie wiedziałem, no ja proszę. Nie. No bo jakoś się tym specjalnie nie chwalili, ale jest mała ikonka na pudełku, no i tam na jednej konferencji pamiętam, że gdzieś coś tam wspominali fugenkiem. Ale jak to uzasadniła Unia Europejska, że to co, jest zjednoczenie Europy grą Wiedźmin 2? Nie, wiesz co, to chyba było z tego, z kapitału ludzkiego. Ale to co tym bardziej, co to ma do rzeczy? No jak, no tutaj Wiedźmin jako kapitał ludzki. Programistów, tak. Ale to jest ten sam zespół, co zrobił Wiedźmin 1. No pewnie rozbudowali, oj tam się trzepia zaraz. Znaczy, wiesz, przynajmniej lepiej, że na Wiedźmina niż na jakiś kolejny portal, który będzie miał 20 użytkowników. No pewnie, że lepiej, tylko ja się dziwię, że dlaczego im to dali, bo Unia nie daje na sensowne projekty nigdy, ani rentowne. Bo takie to niech se ludzie sami zarobią, a oni dają na pierdoły, niepotrzebne nikomu. I tutaj zrobili wyjątek taki. Znaczy wiesz, no to pewnie potraktowali to na zasadzie, jak dadzą, to fajnie, będzie więcej kasy. Na rozwój kultury konduktor na czacie mówi. No, no a gierka kosztowała 40 milionów, z tego co pamiętam, i to jest taki rekord w Polsce, nawet jeśli chodzi o kinematografię, to jest blisko rekordu. No ale wiesz, w pierwszym tygodniu sprzedali ponad 400 tysięcy, nie? Więc... To tak... Jak na taką grę, to nie wiem, czy to jest taki przełamujący wynik jest, gry. Japońskie typu Final Fantasy sprzedają się w milionach w pierwszych tygodniach albo w pierwszych dniach. To w ogóle jest nieporównywalne, ale... Jest porównywalne 400 tysięcy i milion. Znaczy przynajmniej na rynku pecetowym to była gra najlepiej się sprzedająca w tym pierwszym tygodniu. Dobrze, jest krawiec, olbrzymi jest ten sprzedaż. Ciekawe, czy Wiedźmin mówi na początku gry, projekt sponsorowany z funduszy Unii Europejskiej. Nie mówi. Nie wiem. Dobra, dzięki Paweł. Na razie. Ale ja lubię Wiedźmina. Nawet to jest chyba jedyna gra, którą wolałem grać po polsku niż po angielsku. No, bo po polsku to jest ten fajny taki język stworzony przez Sapkowskiego, nie? Który tak, jest... taki naturalny i żebrowski fajnie zagrał. Taka hybryda jakby z staropolszczyzny, nie? Z jakimś takim językiem. No tak, no, tak, tak. I te nazwy nie są sztuczne, bo one od razu powstały po polsku. I takie polskie bardzo, nie? Tak, no. Brzmiące. Dobra, to słuchajcie kontestacji, to jest pora na to, że do tego, żeby puścić jakiś znowu przerywnik miły. Mówi Tomasz Lida. Słuchacie kontestacji. A wiesz, kto to jest Tomasz Lida? Właśnie chciałem się zapytać. A, to jest człowiek, który założył Radio Art, w którym kiedyś mieliśmy nawet audycje transmitowane w internecie, ale potem przestaliśmy mieć, bo oni bardziej artystyczną jednak mieli stację i się trochę rozmijaliśmy. Ale bardzo fajny człowiek i mi dał pierwszy mikrofon, podarował, kiedy Masę Krytyczną prowadziłem i przepowiedział, że zrobię karierę prorok jaki czy co. No, proszę, proszę. Tak, to czekaj, pogadajmy o tej, o burdelu i cyrku. Czy ty bardziej jesteś za burdelem, czy za cyrkiem, jak musisz wybierać? Bo w Polsce trzeba wybierać między burdelem a cyrkiem też. Chyba bardziej cyrk jednak. A ja burdel chyba ostatnio, praktycznie, bo cyrk już mi po prostu nie mogę. Nie wiem, jest jakiś bardziej niebezpieczny. Ten burdel to jest burdel, jest głupi strasznie, ale, ale przynajmniej nie jest cyrkiem. No, burdel, to zupełnie co innego to jest, nie? No bo cyrk, no to wiesz, umpapa, tam skaczą, wiesz, przeskocz belkę. To tak jak każą tam na górze, to tak robią, tak, przeskocz, no i... Taka była kiedyś kampania, przeskocz belkę. No była, więc jednak nie chcesz cyrku w ogóle. A nowy cyrk, tak zwany? Kongres nowego cyrku? Nowa jakość błaznowania? Czy co? To trzeba wyciąć, to przejdzie do klasyki. Macie pierwsze hasło, właśnie ludzie chcieli hasło, no, kongresu nowego cyrku. I macie, nowa jakość błaznowania. Taram. Dobra, nie? Bardzo dobre. Wow! Dostać nagrodę. Znowu dzwoni ten sam człowiek, co poprzednio puszczał nam śmiech. Ale ja nie wiem, czy on myśli, że ja zapomniałem, jak on się nazywał? Bez sensu, nie? Tak. Może już wystarczy tych śmiechów. Nie ma zaufania w ogóle do prowadzących, nie docenia, że myślisz, że tak odbieramy, jak popadnie. Dobrze, to może telefonik mały. Dajesz. Pierwsze hasło, właśnie ludzie chcieli hasło, no. No, to ja sam siebie słyszę. Krawiec, powitaj, powitaj. Cześć, Martin. No jak, cześć, Krawiec. Jak ty to robisz, że jesteś i tu, i tam? Nie. Halo? Nie. Halo? O, ktoś się włączył, widzisz? Mówi się. Halo. No ja się włączyłem właśnie pierwszy raz, dzwonię. Rozmowa kontrolowana. No dobra, to ja ten, chcę wam tylko powiedzieć, że mam problem. No, byłeś u lekarza? Ały? Ja mam takie preparaty do wydłużania, jakbyś chciał. Nie. Chodzi o to, że chciałem pojechać na contest camp, ale mnie tato puścić nie chce. Oj. To dobrze, bo jest za dużo chętnych. I nie ma miejsca. Tak? No. no bo mu puściłem jedną audycję, mu się nie spodobało. Powiedział, że Jan Fior to jest Dorobkiewicz, że nie ma nic do powiedzenia. A co lepiej, bo jakby był żebrak, tak? To wtedy trzeba słuchać. Się dorobił, się nakradł, no. No, taki jest. Milioner ten jakiś, no. No i że w ogóle, i że przez was czas tracę, że się przez was nie uczę i takie tam inne, i mnie nie chcę puścić właśnie. Właśnie się uczysz, przecież to jest takie mądre radio. No tak, bo tak właśnie, bo tam usłyszał, że wy nie jesteście do końca za państwową edukacją i przez to mówi, że ja się przez to uczyć nie chcę. Jesteśmy jak najbardziej za edukacją, bardzo za edukacją, tylko nie państwową. My jesteśmy za skuteczną edukacją. Jest no tak. Adres, to przejdziemy się z Martinem i ja będę trzymał tatę za ręce, a Martin go będzie bił po brzuchu. Może. Ja tam bił. Ja jestem cywilizowany człowiek. Ja gazu używam. No. Nie, no pozdrów tatę, może niech posłucha w poniedziałki bardziej, bo w czwartki to mamy głupkowate. No bo właśnie dzisiaj też tak głupoty, gdybym jemu puścił, to jeszcze 20 minut to normalnie takie głupoty, że... No wiem, ale to mają być głupoty. Ale co, on taki poważny człowiek? Czy pośmiać się no nie lubi? No tak, a w ogóle to pisowcem jest. O jest. Współczujemy. To ten z prawica. Co to ale ten, no, on nieobecnie się nie mówi. Nie, chcę tylko nie powiedzieć, że ja jestem kaprezesem, co pisał fraszki. O, to ty! A po no głosie ja bym w ogóle nie skojarzył. Myślałem, masz taki basowy, taki poważny i że masz dużo, dużo lat. To, tak mogę też może mówić. Nie, to dalej ten sam głos. To nie. Aha, dobra, okej. Okay. To krawiec się nauczy, jak się to robi. Tak trzeba wymiota zrobić wtedy. No, zrobię wymiota, słuchaj. Mhm. No dobra, bo... A to może wnosi jakieś dobre argumenty, co by tak mogły przekonać na przykład tatę. No i najlepszy argument jest taki, że no tato, sorry, ale to jest moje życie i moje poglądy, no i to jest chyba najlepszy. No, no ale co, to nie jesteś człowiekiem jeszcze, że nie możesz mieć własnych poglądów? No wcześniej czy później będziesz musiał tak powiedzieć i tak, to 18 niczego nie zmieni. Chyba, krawiec, ja co ty myślisz? Właśnie, trzeba się w końcu postawić ojcu. Z szacunkiem aczkolwiek. Ale to nie jest takie proste. No to nigdy nie jest, ale ja przez to przechodziłem, krawiec przez to przechodziłeś, czy nie? Nie, bardzo nie. Krawiec, to słychać po nim, że ciągle jest taki jeszcze pępowina nieprzecięta. No, taki mamisynek. Ale to można zawsze słuchać kontestacji pod kołdrą, po kryjomu. Jak nikt nie widzi. Może ja nie mogę słuchać, bo ja mam swój pokój jak oddzielony. Chodzi o to, że ja nie mogę pojechać na kontest kamp. To jest przykre, faktycznie. Bo kampy są fajne, faktycznie. Można się spotkać z ludźmi. To także... zbajtruj ojca. Powiedz, że będzie tam prezes Kaczyński. On teraz się ucieszy. To jedź, synu, jedź. Lepiej, że mu nie mów, kto będzie, bo sami jedziesz przedsiębiorcy. No taki... Jakby Korwin się pojawił. Mój pisarz głupi jednak nie jest. No właśnie. No to więc tym bardziej byśmy... Może niektórym się wydaje, że to jest jakoś niemożliwe, żeby być pisarzem, a nie być głupim. No, oczywiście, że jest możliwe, dlaczego nie? Nie chciałem nic mówić już. No. A, krawiec. Nie, ja mam całkiem takie podejście, że rozumiem człowieka, ale niech on się nie boi aż tak. No i wcześniej czy później i tak nie będzie w stanie kontrolować ciebie. Także jak mu to uświadomisz, że im wcześniej ci... okaże taki no, szacunek do ciebie jako osoby niezależnej od niego, tym lepiej na tym skończy, nie? Zadzwoń do Kasi. No tak. Brawo taki, teraz Martin. Tak bym radził, no bo i tak trzeba będzie to zrobić kiedyś, no. Oczywiście słyszeli, bo ja jeszcze napisałem piosenkę o Bin Ladenie. Ktoś słyszał może? Dałem na forum, ale to tak bez echa przeszło. A, bo była taka bez echa trochę, ale przeszło gdzieś tam. No. Jaka była? Bez echa taka właśnie trochę. Znaczy nie był jeszcze ten hit taki, co hit, nie? Jak jest taki hit, to poczujesz, że jest hit. No, ale to trzeba dużo ćwiczyć, nie? Też raz na... Znaczy, no tak, jedna na 10 wychodzi. Na przykład, żeby ktoś nie mógł go zagrać lepiej albo coś takiego. Czy tak jest taki? Wszystko jest ważne. I tekst, wykonanie, nastawienie, to czy pokażesz twarz i to czy z tyłu leży piec i masz czapkę na głowie. Wszystko. No to się nie da nic przewidzieć. Po prostu rób swoje i już. I nie przejmuj, czy tam jest hit, nie jest hit. Hity to się zdarzają. No dobra, okej, to dzięki. To cię zrzucamy i powodzenia. Jakby co to no, za rok dzięki. Będzie. Na razie, dzięki. Hej. Hej. Co byś krajec powiedział? Taka sprawa wyszła. No przede wszystkim trzeba wrzucać takie swoją twórczość, gdzie się da, a nie tylko na forum kontestacji. Przecież tam... Ja to wrzucił. Ktoś to czyta? To na YouTubie było też, pamiętam. No dobrze. To dobrze. Ale nie, bo ostatnio... ale to nie wiesz. na YouTubie i wiesz, co wyskakuje jako pierwsze? Takie co? Wyniki typu Korwin zaorał lewaka. A, no to pamiętam, jak go orał. To... Wiesz, tam Korwin, nie wiem, robi salto. Same takie w tym stylu, nie? Właśnie co aż sprawdzę. Uwaga. Na antenie eksperyment wpisujemy, jak ty tam pisałeś? Korwin Mikke? Korwin minus Mikke równa się... Nie jestem zadowolony z wyborów pierwszej. No, to widzisz, nie, wcale nie jest tak. Potem Janusz Korwin-Mikke, data i jedna, druga. Bez sensu. Ale to się bardzo dynamicznie zmienia cały czas. Tak, potem gorący ten. No to za rzeczy je wpiszę Janusz Korwin-Mikke, czy Korwin-Mikke, czy co. Potem jest gorący temat TVP2, o. Potem jest dopiero to, co mówisz, Janusz Korwin-Mikke mocno masakruje młodego lewaka. Dużo liter M i K. Fani Keltusa... Tu zapiszczą już. Tak. To myślę, że to on dodał? Niekoniecznie. Potem Janusz Korwin-Mikke, nie ma żartów, superstacja. I tak dalej, możecie sobie... O, potem jest Janusz Korwin-Mikke kontra Krystian Legierski. O, to bardzo fajne było, bo o to właśnie pokazuje trochę mój dylemat, bo w tej na przykład debacie, nie wiem, czy ktoś to pamięta, to jest z 2010 roku, 11 listopada, to Legierski całkiem dobrze wypadł, bym powiedział, że nawet lepiej. No, i tutaj taki trochę ból. No, zresztą zgadałem z chłopem na żywo i całkiem fajny gość jest. Korwin też jest fajny. Wszyscy są fajni, tylko się żrą między sobą bez sensu, nie? Właśnie, paks między chrześcijany. Tak, właśnie. To tak bardziej po prawicy powiedziałeś trochę. A to też jest ciekawy temat, sama dyskusja jako temat, jak ona jest prowadzona u nas, w jakim... Tak, dziś będziemy dyskutować o dyskusji. Właśnie, temat dyskusji, dyskusja. Dobre. Ciekawe, czy będzie jakiś tytuł Młody lewak masakruje Korwina Mikke. Korwin Mikkego. O. Właśnie, Mikkego. Znaczy, ja też Mikke. Zawsze mówiłem Korwina Mikke, ale jak on sam stwierdził, że się odmienia jednak tak, no to niech mu ta będzie. No, on ma rację, tak się rzeczywiście odmienia. No nie wiem. No dobra, a temat, wiesz, samej dyskusji to jest bardzo ciekawy temat, bo można zahaczyć o techniki takie różne, które stosują politycy, na przykład techniki typu pan mi przerwał, albo takie... Albo pan jest zerem. Pan jest zioły. Zerem, albo takie... Bo to, wiesz, to chodzi o to, żeby zabrać cały czas antenowy, który jest, a nie musieć powiedzieć nic mądrego, nie? No to wtedy musisz trochę tak pomruczeć, posapać. Nauka sapania, tak. To się a jak jeszcze jesteś dziadkiem na przykład, to możesz, wiesz, tak długo mówić młody człowieku i posapać trochę i zawsze się ten czas jakoś zabierze cały antenowy, nie musisz nic mądrego powiedzieć. No, ja już bym widział, jakbyś spróbował z tym lewakiem młodym, co ja gadałem w Tok FM, tak z nim gadać, żebyś o młody człowieku, a on jakby zaczął nawijać, to byś nawet nie zdążył chrząknąć potem. No, jak to jest lewak, to może był też gej, a geje mają swoje... Nie, fajny gość był, nie był żaden gej tam od razu. Po prostu był lewicowy, poglądy miał takie. O. Jak lewak, to gej. Z jakiego się cyrku urwałeś, ty? Cyrkowiec przyszedł. Nowy cyrkowiec. Dobry. Gdzie cyrkowiec? No, na antenie kontestacji jedynego radia wolnościowego, które możecie sponsorować na stronie www.kontestacja.com. Czy jest pan gotów stać na straży porządku prawnego odnowionej demokratycznej Rzeczypospolitej Polskiej? Bezapelacyjnie, do samego końca. Mojego lub jej. Józiek, mój się Boga, co teraz będzie? Mówię, powinna być jakaś odpowiedź. Teraz będzie na przykład, nie wiem, i tu powinna być jakiś taki podprogram, który mamy, ale nie mamy. Mamy? Nie mamy. Dziś nie. Ja Bogusia tam lubię zawsze. Dobrze, ja znam. To ja rzucę to. A dobrze. To jeszcze coś mówisz? Mówisz coś? Nie. Chciałem tylko powiedzieć, że bardzo lubię Bogusia. To się chwali, tak. Dobrze. To nie róbmy burdelu na antenie. Ani cyrku. Tak. No więc ja znalazłem kolejną stronę, która pójdzie pod obstrzał i nie wiem, czy nie donieść na przykład. Wow! Bo mi tak zachęcają mnie, żeby donosić wszędzie w telewizji. No, a strona się nazywa Nonsensopedia i tam jest hasło Donald Tusk. Nie wiem, czy wiecie. No bo już przyszła ABW w sprawie tego, że ktoś się śmiał z Komorowskiego, a tu jest dużo gorsze rzeczy są. Się śmieją z samego premiera. Znaczy, już się śmiali z prezydenta, teraz z premiera. Czyli no czekamy na zwinięcie strony Nonsensopedia. Czy nie? Piszcie sobie Donald Tusk, stronka jest przednia. Samson, co ty mówisz? To jest skandal w ogóle, żeby tak mówić o premierze kraju. Na przykład cytują tam go, że zwyciężyła miłość. Pierwsze słowa Donalda po ogłoszeniu wyników wyborów w 2007 roku. A potem mówią tak, wasza miłość, obywatel RP do premiera Donalda Tuska. Dobre, nie? No, dobre, albo... bo śmieszne. Ale obraźliwe jakże! Albo Donek, ty kiedyś zostaniesz premierem. Nie pierdol, zwijaj blanta. Tak, to też jest. To jest bardzo obraźliwe, bo się tutaj insynuuje, że pan Donald nie kłamie, tylko knie. To pomyliło mi się. Zawsze jak mówię Donald, to zawsze mi się chce powiedzieć kłamie. Nie wiem, czemu mi się taki nasuwa czasownik w ogóle. Zupełnie coś nie jest. Nie wiem dlaczego. To prawda, ja też tak mam. Ja mu nie wierzę nawet, jak mówi dzień dobry. A z tym paleniem blanta, wiesz co, też miałem kiedyś taką samą... Czyli jak mówi premier, mówi dzień dobry, to ty już wiesz, że dziś złamiesz nogę, tak? No, no. A z tym blantem, to słuchaj, no nie mogę prowadzić. Kiedyś jarał i to myślę, że sporo, dlatego jest taki wesołkowaty. I tak miałem dokładnie taką samą wizję, że on z tym blantem tak z kumplami sobie siedzi i mówi... Stary, a potem zrobię drugą Irlandię. Wszyscy, Ale on skończył, wiesz, bo wiesz, on opowiadał przecież, że jak chcecie mieć złagodzenie, tam legalizację, to wybierzcie sobie innego premiera. No więc naród powiedział challenge accepted. I teraz chyba będzie wybierał nowego premiera w końcu. Czy nie I będzie? Tak wybiorą, przecież on jest taki fajny i wesoły i nie kłóci się z nikim. No właśnie, to jest na nieszczęście, bo... Znaczy, no bo to jest dylemat między burdelem a cyrkiem, jak zwykle w Polsce, no bo nie ma nikogo... Znaczy, że inni wszyscy są jeszcze gorsi, o. Nie? Dokładnie. A polecam w ogóle wszystkim na YouTubie zobaczyć sobie twórczość niejakiego VJ Dominiona. Robi świetne miksy z wypowiedziami polityków, no są bardzo jajcarne i fajskie. Jakie? Fajskie, że tak powiem, po młodzieżowemu. To ja się nie znam na tym. To podgłośnie. Słuchacie Radia Kontestacja. Dzisiaj jest luźniejsza audycja i jest to przedwakacyjna audycja, gdzie nadaje Martin i Krawiec. Bo... Nie. Tak, bo... Co? Gościnnie, tak, a... Ty jesteś dzisiaj w roli takiego trochę... Majstra. Opiekuna. Majster jestem dziś. No taki Papa Smurf, powiedzmy. Majster bardziej, jak z tego skeczu. Może cieć anioł. Tak. Ty, jak ty mówisz, się to nazywał ten drugi? Synu. Nie synu. Jak on mówi do niego? Jasiu, tak? Jasiu, tak. Ty jesteś Jasiem, a ja jestem dzisiaj majster i ja mówię, co wężykiem trzeba i ty się uczysz. Jak ci idą rozmowy ze słuchaczami, powiedz? Dasz radę? Doskonale dam radę. To jakaś udzielił mi jeden z kontestatorów w komentarzach rady, abym nie dał sobie wejść na głowę. Więc od razu mówię, że będę wywalał, cenzurował i skończy się to, co było za Martina. No, nie będzie niczego. To się mówi, skończy się babci sranie. No i zacznie się biegunka dziadka. No. Tak mówi, tak? Długiego nie znam. Ja jeszcze dużo nie wiem, powiem. A ja w ogóle... Widzisz... Jasiu? Widzisz, nie, no tak. Tak z panem majster. Majster. Bo widzisz, Jasiu, ja już chcę pisać po angielsku książki, a jeszcze po polsku dobrze nie mówię. No. W ogóle się chcesz chyba przestawić. Jakie mam ambicje? No. Już nie chcesz robić dla Polaków. Chcę robić dla Polaków, tylko to chyba oni nie chcą tego, co ja robię dla nich. Albo im. Chcą. Nie chcą. Widzisz, jak mało na... stronie www.kontestacja.com jest sponsorów, oprócz jednego Adama, który outsponsorował wszystkich tutaj. Jestem stąd. Adam, dużo dawam. No, wiem, takie podsumowanie znalazłem, jeszcze uwaga. A, gówno mnie to obchodzi! I skomentuj teraz. No, dokładnie, gówno mnie to obchodzi. Ale muszę właśnie swoje dżingle skompletować, wiesz? I to już mnie nie obchodzi gówno. A weź se moje. Złe są? A widzisz takiego dżingla? Nie oglądaj telewizji, bo będziesz miała w głowie glizdy. No, no, wiesz, masz taki? Nie. Bardzo mądry dżingiel. Brawo dla Smolenia. On już wtedy mówił to, co trzeba zrobić. A co trzeba? Wypierniczyć telewizor na śmietnik. Ja od kiedy przestałem telewizję oglądać, w ogóle stary, wszystko się zmienia, cała rzeczywistość. To masz takie głupie pomysły czasem, że ja nie wiem, czy to można dać. Przecież nie lepiej sprzedać. Sprzedać telewizor? No. Nie, każdy kupi. Stary miałem taki, wiesz. Każdy kupi, ludzie tak uzależnieni, że ci wszystko kupią, byleby tam obrazki się ruszały. A powiem ci, że ludzie są strasznie uzależnieni od takiego szumu. Szumu, że coś im musi grać. Ja już się wielokrotnie z tym spotkałem i ludzie po prostu nie potrafią jakby zostać sami ze sobą w ciszy, wiesz? A, tak? To tak, dlatego tak. Ten podkład leci w tle. Dobrze. No. A to może ci zaprezentuję swojego dżingla, bo powoli zbieram. Na przykład taki. Fajny, nie? To coś dalej jest, czy tylko tyle? Nie, no taki właśnie dżingiel. To już co, lipny. Ale ktoś dzwonił, ja bym odebrał. Dobra. A właśnie przestał. A jak mi się odbiera, ja też będę tak mówił? No w Skype'ie, tak. Musisz używać konferencję, to się wtedy robi. Musisz tak zrobić, dodaj do konferencji. Wtedy jest taka trójosobowa konferencja. A ty nie musisz, bo będziesz sam prowadzić i będziesz mógł robić wszystko, co chcesz. No. I dołączam, jakby to powiedział. Dołączaj. Widzisz, to godzina nam mykła już szybko i o niczym nie powiedzieliśmy, ale ja myślę, że było fajnie. Czy myślicie, że było fajnie? Piszcie na czacie. Na czat jest na stronie chat.kontestacja.com. Jak ktoś teraz na żywo słucha, to niech napisze, a ja tutaj mam jeszcze jedno o Aaronie. To mi się zachciało, to pójście się poczytać. Aaron, a ty wspierasz kontestację? To za ile? I to byli też bohaterowie Contest Campu ostatniego, znani i lubiani, jak ktoś był. Już w sumie nie trzeba reklamować Contest Campu, bo się skończyły miejsca. I teraz to już się trzeba wciskać na styk, jak ktoś chce, to się musi przeciskać, już nie ma tak łatwo. No może coś zapodam kontest kampowego na przykład? No. No to daję. Gdzie do cholery nauczyłeś się tak strzelać? Na kontest kampie. Sylwester Kosiński. Arnold Lechowicz. Prostce Polski. Rutger Fijow, Jean-Claude Van Pietrzak, Esli, Dolph Kreator. Contest Camp 3. Ostateczna kontestacja. To już mówiłeś ty, czy to już było nagrane? To już ja. No, więc widzicie, za tydzień będzie sam Krawi. Kto to jesteś? Bo kreator nie dzwonił, mi się pomyliliście teraz. Czemu ciągle mylą kreatora ze mną i odwrotnie? No, zgadnij. Czas, od początku samego. No. Dlaczego? No bo przecież jesteśmy zupełnie inni, inaczej mówimy, on ma inny styl prowadzenia, po każdym zdaniu się śmieje. Tak, no. macie dwie pierwsze litery takie same, no i dlatego koniec powodu, nie ma więcej. No, ludzie mówią na czacie, że fajnie było nawet. Antos mówi, co za jeby, mówi do nas. Ale nie wiem, o co mu chodzi, bo zrobił gdzieś błąd w wyrazie i nie potrafię rozcyfrować go teraz. To bardzo miłe było. Właśnie takie komentarze lubię tego typu. Było matniczo, powiada Marius i orangutanizmu jeszcze też, że było fajnie. Jeszcze Vince ma do ciebie chyba pytanie. To możesz się na tym znać. Otóż pytanie typowe dla radia mówiącego o wolności. Jak zmienić czcionkę w HTML z preformatowanej na Kalibri? Poproszę o następne pytanie. No i ty mnie pytałeś właśnie, że mi tutaj chciałeś przekonać, że ja do nich mówię, a oni potrzebują, tak, żebym ja ich mówił, właśnie, radiokontestacja. Ludzie, no ja jestem bardziej grafikiem i animatorem i rysownikiem, takie sprawy, a od HTML-a to ktoś inny jest. Ktoś inny. Tak, rzecz ja wiem, co to znaczy zmienić na Kalibri. Może jakby Ins rozwinął troszeczkę, to może odpowiem. To może kiedy indziej już za tydzień, że coś jak chcesz. Bo wakacyjny tryb kontestacji to mamy luźniejsze zupełnie, bo sobie wszyscy pojechali. O, w ogóle chciałem powiedzieć, że nie mamy hetmana chwilowo. Na pokładzie kapitan zszedł, bo Hugo, główny hetman wielki, wziął i pojechał na urlop. ale mamy jego włos. Mamy Łonokę. Jego włos i mamy drugiego hetmana polowego, czyli mnie, ale ja też wyjadę za tydzień. Zostanie już tylko Bosman, jako najwyższy stopień oficerski. Kto to? Jan Bernat. A, to ta tajemnicza szara eminencja. No ja to jaka tam szara? To jest Bosman, no to wiesz co robi. Minister spraw wewnętrznych. Dzwoni ktoś jeszcze, bo dawno nie dzwonił, my tak nawijemy sami i jest Wiktor. Dzień dobry. Siemasz, Wiktor. Czekajcie, ściszę radio, bo... O, jest okej. Ja w ogóle chciałem się wybronić. A kto cię atakuje? Atakuje? Nie, no ja chciałem powiedzieć, że ja zrozumiałem dowcip. A, to jest człowiek od dowcipu. Nie żeby nie było, że mam tępy lub nieostry. Krawiec, wypróbuj, czy ma. Sprawdź, zrobię mu testa. Dawaj, krawiec. No dobra, jak się śmieje reptilianin? Jak się śmieje. No, okej, okay. Ja zrozumiałem. Zrozumiałeś, Wiktor? Nie. No to widzisz, no chyba nie zdał egzaminu jednak, krawiec, nie? To jest żart hermetyczny. Może być, rzeczywiście. A, no to jak to jest, wiecie, inside joke, to mam prawo nie rozumieć. Znaczy wewnętrzny w sensie internetu, bo internet jest wewnętrzny. No, rozumieją go tylko ci, co walczą z reptilianami. Ale ja myślę, że wszyscy wiedzą, co to są reptilianie już. Czy nie jeszcze? Nie. Jeszcze nie. Myślę, że nikt nie wie. Okej. Okay. Dzwonię w ogóle, bo odezwałem się do Martina jakiś czas temu na YouTubie. I właśnie... Nie odpisał ci. Odpisał, a że było śmiesznie właśnie, że odpisał. I mówił, żeby zadzwonić, bo dawno nie rozmawiał z ludźmi normalnymi, więc... Aha, to tyś jest, teraz już... A, widzisz. A to tak trudno skojarzyć po czym, właśnie po niczym. Po głosie. A widzisz, to widocznie nie masz systemów policyjnych i nie wiesz, że po głosie nie rozpoznałeś mojego IP. Ja widziałem, jak w CSI oni widzą, jaką czcionką człowiek pisze i potem potrafią głos odtworzyć. No. Na podstawie czcionki. Ale ja nie mam tego, bo ja nie jestem w policji. No. Albo masz jeszcze za małe dotacje, żeby taki system zbudować. No, ale lipa jest, że akurat zadzwoniłeś na koniec audycji, gdzie cię muszę zrzucić. Zrzuć, dobrze, zrzuć. Ja jeszcze będę kiedyś, jak przybyłeś, będę miał chwileczkę czasu. To wpadaj, bo pogadać by można faktycznie. No, no można by. Trzeba pozdrowienia bardzo serdeczne. Dzięki wielkie. No i proszę bardzo, był Wiktor, który tylko robi złudzenie, że nie za bardzo się śmieje, ale to jest człowiek inteligentny, bo ja z nim gadałem już i wiem. No, to dobrze, oby więcej takich. Dobrze, to przejdźmy teraz skończenie audycji, bo to nie takie łatwe jest. Czy jeszcze pogadamy o czymś, bo mamy 2 minuty. Ale zapowiedz, że będziesz i w ogóle. Dobrze, za tydzień w mojej audycji... Tak, będę już sam, nie będzie tego drugiego, właśnie też zapomniałem, jak ty się nazywasz, Marcin Lachowicz, tak? Kontestacja.pl, tak? Obrzydliwy jesteś. Tomasz dzwoni jeszcze i by ci tak wszedł w słowo, jakbym tylko go odebrał. Proszę bardzo. To niech ci wejdzie? No to wchodzi ci. No to witamy Tomasza. Przerwał. Witam serdecznie, jeszcze raz ponownie. W ogóle chciałem podziękować za doskonałą audycję, miło i bez sensu. No, dziś absurdalny takie trochę. Dziękujemy. Doskonale, bardzo, bardzo podobało mi się. Krajec namówił mnie do posłuchania w ogóle tego, także strasznie się cieszę. Dziękuję bardzo za doskonale spędzony czas. Do uczestniczenia też ci namawiałem. Do uczestniczenia też ci namawiałem. Oczywiście, to prawda. Już chwilkę. Jeśli Mapet się zgodzi usłyszeć w jednej z audycji, to czekają nas ciekawe tematy. Tak, kurczę, zaczynam mówić jak Kamil Durczok. No to jest przerażające. Ja chciałem jeszcze zapytać głównego prowadzącego, który znika. Słuchaj, o co chodzi z wyprawą po Polsce? Ja się tak zastanowiłem, bo krawiec mówi, że jedziesz przejechać się po Polsce. No, jako, ja się nie mieszkam w Polsce, wszystkie newsy, które stamtąd dochodzą, jest takie, że tam nie ma już żadnej drogi. Po czym ty będziesz jechał? Chciałem się zapytać, czy będzie to wyprawa koniem, czy będzie też, czy tak klasycznie, raczej w klasycznym stylu, ja bym tak krawcowo powiedział, o nuce na nogach, kufajka, kijek z przywiązanym tobołkiem. To będzie 5 koni plus mój osobisty koń, czyli motorower taki. Nie, znając zwyczaje okoliczne, obawiam się, że w pierwszej knajpie mogą ci ugrać 4 konie. Mogą nawet i 5, 6 już nie dadzą rady. ale okay, rozumiem. Może rozumiem. Tak być i wtedy ja już to przewidziałem i zapowiedziałem, że wtedy będę jechał dalej pociągiem. Bo w ogóle celem podróży jest napisanie opowiadań z różnych tam historyjek, co podsłucham w tych pociągach i w hostelach. No, to jest bardzo, bardzo ważna teza. Bardzo, powiem szczerze, że jako człowieka mieszkającego w takim tak zwanym teoretycznie jakby już o tym rozwiniętej części świata, cywilizacji, tak to się nazywa, brzmi to troszeczkę tak jak wyprawa, nie wiem, no na piechotę idziesz na biegun południowy. Z polską koleją pojechać. Wiesz, że ona nie jeździ. To się idzie wzdłuż torów albo coś. Kolej nie jeździ, dróg nie ma. No, dzicz normalnie. Mi się wydaje, że ta podróż może być lekko mrocznawa, ponieważ no, Martin, tym 666, no to ty tak kusisz tego szatana. No, jakbym tak nie dał 666, to myślisz, że tyle ludzi by dało kasę? Mi, no, widzisz, kasa, pojawia się kasa. Widzisz. Zawsze jest kasa, nie? Nie ma, ni maletko. Spotkasz takiego tajemniczego autostopowicza jakiegoś na drodze zakapturzonego. To świetnie. Wiesz, jakie opowiadanie będzie? O to chodzi. Ja chciałem się zapytać, czy jeszcze robił jakieś podróżne notatki, ale które będziesz umieszczał na bieżąco. Tak, tak, będę robił. Będę robił książki, czy na przykład włącznie kontestację będą pięknego wieczora i na przykład usłyszę twoją opowieść o spotkaniu z jakimś bardzo interesującym jegomościem. Pewnie, że będę. Będę robił Rzeszowie, na stronie 666 nawalony.com. Tam siedzi. No okej. Tam trzeba wejść na nawalony.com, to tam zawsze linki są. I na bieżąco, tak, będę pisał i wysyłał. Doskonale, doskonale. Także będzie ślad twojej przyprawy przez, tak, jak powiedział kiedyś jeden z polityków, dziki kraj, tak? Jak zniknę, to będzie wiadomo, skąd był ostatni wpis. No, to można tam szukać ciała albo jego kawałków. Dobra, to dzięki. To ja już cię muszę czerwoną kropką zrzucić. Proszę bardzo, życzę mi wieczora. Dziękuję za audycję jako jeden z słuchaczy i w ogóle bardzo miło. Dzięki. Wzajemnie, okay. Trzymanesku. To był Tomasz, którego, widzisz, muszę tak czasem przerywać. Bo jak się człowiek rozpędzi, tak by normalnie mógł gadać jeszcze drugą godzinę, co ludzie właśnie chcą, żeby nastąpiło. Ja w razie czego mogę chwilkę posiedzieć jeszcze z 5 minutek. Co zrobimy after party z 5 minutek? Może niekoniecznie nagrywane, a tymczasem kończymy i zakończy krawiec, bo musi ćwiczyć. Jasiu, zakończ. Czekaj, odwołaj się, podsumuj audycję, jeszcze ci powiem instrukcję, żeby taka było coś o burdelu i cyrku i coś do sponsorów i żeby się fajnie ludzie czuli. No to tyle. Dobrze, to szanowni państwo, koleżanki i koledzy. Ale masz minutę, chciałem powiedzieć. Aha, dobrze. No to dzisiaj mówiliśmy na tematy różnorakie, najczęściej luźne, takie młodzieżowe, fajne, jak to się mówi. Mówili do was Martin, Bart, podróżnik, pirat, kleryk i tak dalej. I krawiec, czyli ja. I za tydzień będę już tylko ja. I dziękujemy, i zapraszamy. I ja jednak nie potrafię, więc może ci zakończę. Smacznego. Dziękujemy sponsorom. Dawaj dużo pieniędzy. Adam, zapraszamy Adama. Adam już wie. Już z nim gadaliśmy. Tak. Bo że baliśmy się, to pomyłka i trzeba będzie oddać. No nie, naprawdę wspiera kontestację. Dobra, no to tyle. Kończymy. Dzięki za tą godzinę. Była czwartkowa audycja 23 czerwca. Nagrana tuż przed wakacjami. Właśnie to jest pierwszy dzień lata, nie? Czy był już? Kiedy jest to lato? Teraz. Ja nie wiem. Od dziś już jest w każdym razie na pewno. No. Także letni pierwszy odcinek i kontestacja w trybie wakacyjnym, także części nadających nie ma. Zapraszamy, jak ktoś chce taką w pełni, full kontestację, to dopiero we wrześniu. A przez wakacje będzie dużo odpoczynku. Jak to w wakacje? I będą audycje, tylko będą luźne, bardzo luźne. Luźne jak gacie krawca. I ja jako Zapchaj Dziura zapraszamy. Albert, wychodzimy!